בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות שותפין הלכה ד'. אין השותפות מתקיים בדברים לבד, אלא בקניין, וכל דבר כפי קניינו וכו', עיין שם בשולחן אורך. א', על פי התורה ציווית הצדק וכו', עיין שם. והכלל, שכל העבודות זרות תחובים בממון. ומי שנופל לתאוות ממון חס ושלום שאינו מאמין שכל הפרנסה והרווח הוא רק מהשם יתברך, ואומר כוחי ועוצם ידי וכו', ומטריד את עצמו ביגיעות גדולות, ומסכן את עצמו למרחקים בשביל הממון וכו', הוא עובד כל העבודה זרה שבעולם. אבל הנושא ונותן באמונה ומקיים דיבורו במסע ומתן, וההן הן, והלב לב, ואין הוא משנה ומחליף דיבורו אפילו בשביל כל הון דאלמה. הוא מאמין שכל הרווח הוא רק מהשם ידבח, והוא שמח בחלקו ואינו נבהל לאון וכו'. ובבחינת אנפי נהירין, בחינת שמחה, בחינת חיים, הוא מקושר בבחינת 70 פנים דקדושה. אבל המשוקע בתאוות ממון, שהוא עובד כל העבודה זרה כנל, הוא מקושר בכל ה-70 פנים דסיטרא אחרא, שהם בחינת עצבות ומרה שחורה, 70 אנפין חשוכין, אבוי דזורי, בחינת מיתה. כי הממון ממית אותו משני עולמות רחמון וליצלן. ועיקר התיקון לתאוות ממון הוא על ידי שמירת הברית, ועל ידי התקשרות לצדיק האמת, שהוא בבחינת תיקון הברית בתכלית השלמות. כי אלמה למילך, לאווה עלמה יכול למסבל מרירותה. היינו שהעולם מלא מרירות מדאגות וטרדות והגיעות רודיפת הפרנסה, עד שלא היה באפשרי לסבול המרירות הזאת שקשה ממוות, בחינת מוצא אני מר ממוות את האישה וכו' שהוא הפרנסה כמו שמבואר שם. אך עיקר החיות וקיום העולם הוא על ידי הצדיק השומר הברית, שהוא בחינת ברית מלח עולם, שהוא ממתיק המרירות של העולם הזה ומבטל תאוות ממון, ומכניס אמונה וביטחון בלב ישראל, שעל ידי זה מתקיים העולם וכו', עיין שם כל זה היטב. ומבואר שם שמחמת זה, כל מי שחולק על הצדיק האמת, נופל ביותר לתאוות ממון שהיא בחינת שמע דבוי דזורי, בבחינת ויגרש מפניך אויב ויומר השמד, כי אין לו מלח להמתיק המרירות וכו' עיין שם. ב' ובשביל זה צריכים קניין דווקא במסע ומתן, ואין מתקיים שום מקח ועסק בדברים לבד בלא קניין. כי כל השינויים והחילופים שבמסע ומתן נמשכים מהסטרא אחרא שיעבוד הזורי אנפין חשוכין שהם סביב הממון. וכל מי שיורד לשם לישא וליתן בממונו צריך להיזהר מאוד מאוד שלא יתאחזו בו הקליפות וסטרא אחרא שסביב הממון שהם בחינת עבוד הזורי של 70 אומות שהם בחינת תאוות ממון כנל. וצריך לזה יגיעה גדולה ולהתקשר הרבה לצדיקי אמת ולהרבות בצדקה, עד שינצל מתאוות ממון שהם כלל כל העבודה זרה כנל. וזה בחינת קשים מזונותיו של אדם כפליים כיולדה, כמבואר שם בסוף, אין שם היטב. כי קודם שמרוויח ממון כשר צריך לעבור דרך ה-70 עבוד הזורי כנל וליצוק קופמם קלין כדי להינצל מהם. ואז זוכה להרוויח ממון כשר, שרק זה נקרא רווח וכו' כמבואר שם. בכל השינויים והחילופים שבמסע ומתן, הכל משם, מהעבוד הזורי הנ"ל, שהם נאחזים במסע ומתן והם הפילו אותו לתאוות ממון, עד שמחמת זה נפתה ליבו להחליף דיבורו ולשנותו שנחשב כעובד עבוד הזורי, כמו שאמרו אבותינו זה על כל המחליף דיבורו, כי לעובד עבוד הזורי. ומחמת זה אין המקח נתקיים בדברים לבד, כי לא סמכה דעתם של הקונה והמוכר על דברים לבד, כי אם כשהיה איזה קניין גמור כפי תקנת חכמנו ז"ל, כגון משיכה או הגבעה וכו'. כי אי אפשר להכניע עבוד הזור שמשם השינויים כנל, כי אם על ידי הידיים דייקה שהם בחינת עשייה. כמובן בתורה חותם בתוך חותם עיין שם. שעיקר יניקת עבוד הזור היא מבחינת ידיים, בבחינת ויקח אותו מידם וכו'. ועיקר הכנעת עבוד הזור על ידי ידיים, כמו שכתוב, ויתנו אל יעקב וכו' עיין שם. ועל כן אין המקח נגמר בדברים לבד. כי על ידי דברים לבד אי אפשר להכניע עבוד הזור שסביב הממון, שמשם כל השינויים כנל, כי אם כשעשו איזה קניין שהוא בחינת עשייה, בחינת ידיים. כי כל הקניינים הוא שעושה איזה מעשה בידיים, כגון קניין סודר או משיכה והגבעה ומסירה וכו'. ועל ידי העשייה, בחינת ידיים, אז די כאן נכנע עבוד הזור. כי עיקר הכנעתה על ידי ידיים כנל, ואז נתבטלין השינויים שבאים משם, ואז די כאן מתקיים המקח. ג' ועל כן, גם השותפים שבאו להשתתף, אין השותפות מתקיים בדברים לבד כי אם בקניין. קניין השותפות מה ששניים מתחברים ומשתתפים יחד לעשות מסע ומתן, זה נמשך מבחינה הנ"ל, מחמת שהמסע ומתן הוא מקום סכנה מאוד, כי כל העבודות זרות תחובים שם כנ"ל, וכל הנפילות הם שם, כי זה עיקר הנפילה כשנופלת אהבת ממון חס ושלום, ששם כל העבודות זרות, ומחמת זה קשה הפרנסה והרווח מאוד מאוד, בחינת קשים מזונותיו כפליים וכו'. כי העבוד הזור והסתרה אחרא שהם בחינת תאוות ממון, חסרון הביטחון והאמונה, הם מעכבים ומונעים השפע. כי אל אחר הסתרס ולא רבד פיירין כמובן שם. ואפילו מי שמרוויח ממון, אם אינו בקדושה ומשוקע בתאוות ממון חס ושלום, אין הרווח נחשב לכלום. כי עד הרבה, עתה חסר לו ביותר ומלא דאגות ויגונות יותר מבתחילה, וסובל מרירות האוילומה זה יותר ויותר מבתחילה. כי עתה חסר לו הרבה מאוד כפי הנהגתו עתה, וכפי מחשבותיו ושטותיו עתה כידוע כל זה, וכמבואר שם בתורה הנ"ל ובמקום אחר בדברנו עיין שם. ומחמת כל זה מצוי ששניהם משתתפים יחד, כי מזל הדבט רי עדיף, זה בחינת טובים השניים מן האחד, שאם יפולו האחד יקים את חברו וכו'. כי עיקר כל הנפילות הם בתאוות ממון כנ"ל, ועל כן מתחברים שניים ומשתתפים יחד, כדי שהאחד יקים את חברו. היינו, כי עיקר הנפילה בתאוות ממון הוא מחמת מחלוקת, והעיקר על ידי שחולקין על הצדיק האמת וכנ"ל. כי הצדיק האמת הוא בחינת ברית מלח עולם שהוא ממתיק מהירות הדעלמה כנל. וכשחולקין עליו, אין לו בחינת מלח להמתיק המרירות, ועל ידי זה הוא נופל למרירות תאוות ממון שזה עיקר הנפילה, בבחינת ויגר יש מפניך אויב וכו' כמו שמבואר שם. כי המחלוקת על הצדיק גורם כמה מיני קלקולים. כי על ידי זה נתרבה מחלוקת בישראל ובין כל העולם בין כל אחד לחברו. ונתרבין מלחמות בעולם. כי הצדיק הוא ברית מלח, בחינת ברית שלום, שהוא עושה שלום בין כל ההפכים. וכשפוגמים בכבודו מכל שכן שחולקין עליו, אין מי שיעשה שלום, ונתרבה המחלוקת מאוד. כי רוב דעות בני אדם משונים ומהופכים זה מזה. כי כשם שמשונים בצורותיהם, כך הם משונים בדעותיהם. וכשאין מאיר בהם מערת הצדיק, בחינת ברית שלום, ממילא מתרבה המחלוקת מאוד. ועל ידי ריבוי המחלוקת שבישראל, מזה מתגבר חס ושלום תאוות ממון ביותר. כי כל אחד מפיל את חברו שהוא חולק עליו, כמובן בתורה הנ"ל, שכל מישהו בבחינת שמירת הברית ביותר, יכול להפיל את חברו הפחות בשמירת הברית לתאוות ממון, עיין שם. וזה ידוע שאין כל ישראל שווין ונחשב אחד לגבי חברו בבחינת שמירת הברית. וכשהיה ביניהם אהבה, היה אחד עוזר ומקים את חברו מתאוות ממון, כי על ידי התחבותם יחד היו בכלל שמירת הברית. כי ישראל בכלל הם בבחינת שמירת הברית. וכמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. היינו, ועמך כולם, כשעמך ישראל הם כולם יחד, שמתחברים יחד באהבה ושלום, אזה הם נחשבים צדיקים. כי מתחבר יחד חלקי שמירת הברית של כל אחד, ועל ידי זה נחשבים כולם צדיקים. וגם, על ידי שמתחברים יחד באהבה ושלום, אזי יש להם כוח ביותר לקבל הערת הצדיק יסוד עולם, ששם עיקר השלום כנל. והוא מאיר עליהם בחינת שמירת הברית, ועל ידי זה מצילם ממרירות הדעלמא שהוא תאוות ממון וכנל. אבל על ידי המחלוקת חס ושלום, אין יכולים לקבל הערת הצדיק. כי הערת הצדיק גדולה מאוד, וקשה לקבלו כי אם בהתחברות כולם יחד, שאז יש להם כלים לקבל הערת הצדיק הגדולה, עד שיעיר עליהם בשלמות להוציאה מבין מצולת תאוות ממון המאבד את רוב העולם מחמון אל יצלן. וגם כי הם חולקים על הצדיק בעצמו. וגם כל אחד חולק על חברו, וכל אחד מפיל את חברו חס ושלום וכנל. ומזה בהתגברות תאוות ממון שהתפשטה מאוד מאוד בעולם, שממרר את חיי האדם עד שמתים מתוך יגון והנחה וחס ומחובות, ומאומה לא יישאו בידם לעולם הבא. כי כל ימיהם היו תרודים להמשיך על עצמן מרירות ויגונות תאוות הממון וטרדת הפרנסה. ומזה נמשך שמתחברים שניים יחד ומשתתפים לעסוק באיזה מסע ומתן, זה בחינת טובים השניים מן האחד שהם יפולו וכו' לכנל. היינו על ידי ששניים מתחברים יחד, לפי בחינת התחברותם והתקשרותם, נמשך בחינת שלום בנפשותם ומתחברים יחד בחינת צדיק שיש בכל אחד ואחד מהם. כי בכל אחד מישראל יש נקודה שהיא בחינת צדיק, בחינת שמירת הברית כמבואה במקום אחר. ועל ידי התחברותם יחד נמשך עליהם הערת הצדיק יסוד עולם, ועל ידי זה יש להם כוח יותר להתחזק מליפול לתאוות ממון, שמשם קושי וכבדות הפרנסה כנל. כי הם מקיימים ומחזיקים זה את זה בחינת שאם יפולו האחד יקים את חברו וכנל. ועל כן אין השותפות מתקיים אלא בקניין כמו המסע ומתן. כי התחברות השותפים זה בחינת שלום, שהוא בחינת תיקון הברית וכנל, שמשם שבירת תאוות ממון, שהוא עבודה זרה כנל. ועל כן צריכים קניין שהוא מעשה בידיים, שעל ידי זה די כנכנע עבוד הזו, שהיא תאוות ממון, שהיא בחינת מחלוקת, שהיא מתגרה תמיד לקלקל השלום ולבטל השותפות. על כן צריכים קניין די כשהוא בחינת עשייה, שעל ידי זה די כאן נכנע עבוד הזו ונמשך אמת ואמונה בחינת שלום שהתקיים השותפות וכנל. כי אמת שהוא בחינת אנפי נהירין, בחינת שבירת תאוות ממון וכו' כמו שמבואר שם, הוא בחינת שלום, כמו שכתוב האמת והשלום אהבו. ד. וזה בחינת קניין סודר שרוב הקניונים על ידו. כי קניין סודר שהוא על ידי הבגדים, על ידי זה ממשיכין הערת הצדיק שהוא בחינת תיקון הברית, בבחינת ופרסתה חנפיך על עמתיך. שעל ידי זה מתבטל תאוות ממון עבוד הזור, יש משם כל השינויים כנל. ועל כן, לפנים בישראל היה הקניין על ידי נעל, שלף איש נעלו ונתן לרעהו וכו'. כי נעל הוא שמירה להרגלין, שם עיקר הממון בבחינת ואת כל היקום כמו שמבואר שם. ושם עיקר אחיזת עבוד הזורי בבחינת והחצו רגליכם זה עבוד הזורי כמו שאמרו אבותינו זל. ועל כן שקר אין לו רגליים. והנעל הוא שמירה להרגלין שלו יתאחזו בו הקליפות ועבוד הזורי. כי המנהלים נמשכים מבחינה גבוה, מבחינת החשמל, שהוא בחינת אור הפנים. ועל כן היה לפנים המקח על ידי המנהלים שנתן איש לרעהו, להורות שמתקשרים יחד בבחינת שמירת הברית, שהוא שבירת תאוות ממון, שנמשך על ידי שמירת המנהלים, שנמשכים מבחינת אור הפנים, שהוא בחינת תיקון הברית. כי עיקר קיום המסע ומתן שלו ישתנה, הוא על ידי שמכניעין ומבטלין העבודה זו שרוצה להתאחז בהממון שהכנעתה על ידי בחינת תיקון הברית וכנ"ל. וזה בחינת מה שנשמח פסוק, עיני כל אליך יסברו, לפסוק סומך השם לכל הנופלים. כי עיקר כל הנפילות הם לתאוות ממון חס ושלום כנ"ל, שאז נופל לכל השבעים עבודה זורה של כל השבעים אומות, וזה עיקר עריכת הגלות תחמנה ליצלן. כי עיקר הגלות בגוף ונפש הוא רק בעניין הממון מה שלוקחים מיסים ונתינות הרבה מישראל, וגם כל אחד משוקע בתאוות ממון נחמון אל יצלן כפי נפילתו חס ושלום. ומפני זה לא נאמר נון באשרי, מפני שיש בה מפלה וכו', כמו שכתוב נפלה לא תוסיף וכו'. כי על הנופלים בתאוות ממון נאמר נפלה לא תוסיף קום. כי מכל הנפילות אפשר לקום. אך מי שנופל לתאוות ממון אי אפשר לו לקום משם, כמובן במעשה של הבעל תפילה אין שם. ועל זה נאמר נתנני השם בידי לא אוכל קום. וכמו שאיתה במדרש, שזה נאמר על מרירות הפרנוסה, שעשהו עבד מחודן, משועבד. ועל זה אמרו רבותינו זל, ואפילו החיבת דוד וסמכן ברוח הקודש, שנאמר סומך השם לכל הנופלים. היינו, שבבד היקפית גברו תאוות ממון ומרירות הפרנסה, לא היה אפשר להתקיים כלל ברוחניות ובגשמיות. אך לו להשם שהיה לנו יאמר נא ישראל, כי השם יתברך חוזר לנו בכל דור, ושולח לנו צדיקי אמת, שבעוצם כוחם, אף על פי שחולקים עליהם, הם בחוכמתם הגדולה הנפלאה סומכים את ישראל בהעלם גדול, ועל ידי זה יש לנו קיום בגלות הארוך המר הזה. שעיקר הגלות הוא תאוות ממון שבא מתאוות משגל כנ"ל. וזה בחינת מה ששמחת דוד ברוח הקודש, שנאמר סומך השם לכל הנופלים. כי רק השם יתברך ברחמיו סומך אותנו על ידי הצדיקי אמת, שעל ידי זה יש לנו קיום כנ"ל. ועל כן נשמח לזה, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו וכו'. כי זה עיקר השמיכה, מה שהשם יתברך סומך לכל הנופלים, דהיינו שמצילה מתאוות ממון, ומכניס בהם אמונה שיצפו לישועת השם, ויתלו עיניהם אליו לבד לבטוח בו יתברך שממנו כל הפרנסה, שזהו בחינת עיני כל אליך יסברו וכו'. ועל כן, במערב המתרצה לאחי, נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל. היינו שבוודאי מאחר שבחסדי השם, הוא סומך אותנו לבלי להישאר חס ושלום בנפילה זאת של תאוות ממון, שגרוע מן הכל. עד של סוף כל סוף יקימנו גם מנפילה זאת, בוודאי אחר כך לא תוסיף כנסת ישראל ליפול עוד כלל. כי זה עיקר עריכת הגלות עד שנזכה שיבוא משיח שבחוכמתו יקים אותנו מנפילה זאת של תאוות ממון. כי יתקיים אז וישליחו איש את אלילי חספו ואלילי זהבו, ואז לא יוסיפו ישראל ליפול עוד, כי אז יתקן הכל. וכמובן במעשה של הבעל תפילה, שתאוות ממון לא ניתקן כי אם עד שבאו כולם אל המלך בעצמו, ואז הראה להם הדרך אל החרב שהיה כתוב על היד וכו', שעל ידי זה ניתקן תאוות ממון. ואז ניתקנו כל הכיתות הרעות ויצאו מטעותם. נמצא שכשיתקן תאוות ממון, אז ייתקן הכל, ואז יתקיים נפלה ולא תוסיף ליפול עוד. כי השם יתברך יאמר לה קום בתולת ישראל. היינו שהשם יתברך בעצמו כביכול יקים אותה מנפילתה. כי אי אפשר לצאת מתאוות ממון לגמרי, כי אם בישועת השם שזוכין לקבל מהצדיק האמת שיודע כל הדרכים איך להוציא מזה, וכמובן במעשה הנ"ל. השם יתברך יאיר עינינו ועיני כל ישראל שנזכה להתקרב לצדיקי אמת שיוציאו אותנו מכל התאוות ומכל התאותים ובפרט מתאוות ממון ונשוב כולנו לעובדו יתברך כל חיינו לעולם, אמן. הלכות שותפין, הלכה ה', בהלכות שותפין בקרקע, הלכה ה'.